राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 1 फरवरी 1997 को सायं लगभग 7 बजे प्रीतमपुरा दिल्ली में हुआ। परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। भगवान की कृपा से हम लोगों को वो मानव जन्म मिला है जिससे अपना हम कल्याण कर सकते हैं। और वो भी बताया नहीं भारतवर्ष में और वो भी कलयुग के समय। ये विशेष कृपा है भगवान की जिनमें कल्याण का अवसर बड़ा सुगमता से कर रहे ऐसा अवसर दिया है भगवान। भगवान ने तो अवसर ऐसा दिया कि जल्दी कल्याण हो जाए और लोगों की प्रवृत्ति ऐसी जोरों से हो रही है कि जल्दी नरकों में जाए, महान घोर यात्रा में जावे। सुन सुन करके ऐसा विचार किया है कि जिससे बड़ कोई कोई पाप नहीं हो ऐसा पाप करना, ऐसी बड़ी होड़ लगी है, बड़ा भारी पाप क्या होता है कि मानव जन्म नहीं होने देना। क्यों मनुष्य जन्म से ही कल्याण हो सकता है और जीवों की रक्षा और गायों की रक्षा कल्याण हो सकता है तो दो का नाश कैसे हो। गायों को तो खत्म करने के लिए 37,000 कारखाने खुले हैं कुसुरखाने मारने के लिए और नए खोलने के विचार हो रहा है और मनुष्यों का नाश करने के लिए मारे तो बुरा लगता है, पैदा नहीं होने देना। पैदा नहीं होने देना नाश का उपाय है और मार देना भी नाश का उपाय है। पैदा ही नहीं होने देना, मारना पड़े ही नहीं, ये मैंने पड़े ही नहीं, पहले ही नष्ट कर देना, पहले ही हो जाना, ये परिवार नियोजन है। और हमारे भाई बहन बड़े जोर से इसमें लगे हैं प्रसार में नाश करने में, परिवार नियोजन में विशेष लगे गर्भपात करने के लिए। इसलिए समान कोई पाप मैंने देखा नहीं, पुस्तकों में कहीं आया नहीं। ऐसा घोर पाप करने के लिए बड़े शौक से तत्परता से उत्साह से कर रहे हैं। भाइयों सज्जनों बहनों आप दुराचार करो, भगवान को याद करो, प्रभु की चरणों की शरण करो, भगवान के नाम का जप करो। कलयुग में नाम जप की महिमा चाहते है, चाहू जुग चाहू श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कली विशेष नहीं आनु पाऊ। चारों ही वेदों में चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है परंतु कलयुग युग विशेष है, क्योंकि उद्धार का कोई नाम जप के समान साधन नहीं है। स्वास्थ्य अभी मौका है, नाम जप के लिए सबके लिए खुली है। गायत्री जप है, वेदों का पाठ है आदि आदि के लिए, कहीं को अधिकार है, किसी को अधिकार नहीं, पर नाम जप कर सबको अधिकार। जाट भजो, गुजर भजो, बावे भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका हुआ शीर। भगवान का नाम जपने में सबका हिस्सा है। बड़ी सीधी बात है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सुमेरे तो सुलभ सुख दे सबका हो, सुमेरे तो सुलभ सुख दे सबका। लोक ना पर लोक निभाओ, लोक और प्रलोक तुम नीते। भगवान के भजन से प्रारंभ बदल जाता, प्रारंभ बदल जाता है। जिसको रोटी नहीं मिलती ऐसा प्रारंभ है, वो भी नाम लग जाए तो 20-25 उसकी आदि पेट भर लो, इतना काम हो जाता है। ऐसी बातें कहीं देखने में आई है, सुनने में आई है। तो सुलभम भगवान नाम वागस्ती वस वर्ति। भगवान का नाम सुलभ है, जिप अपने मुख में है, इसमें किसी किसी लड़ा नहीं, उसने नहीं है। राम राम राम राम राम राम राम राम कितना सुलभ है, लग जाने इसमें तत्परता से, फिर काम स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सज्जनो दो बात है, एक तो भगवान का भजन करना, एक दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों का हित करना, सबका कल्याण करना, उद्धार करना। ये दो काम करने वाले की नाम ही मनुष्य संज्ञा है। तो भगवान का भजन नहीं करता, दूसरों को उपकार नहीं करता, तो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। इस वास्ते सज्जन ये याद रखो, घर में भी बड़े बूढ़े जो सज्जन है, माताएं हैं बुजुर्गों की, उन माताओं की सेवा करो। घर में वृद्ध जो सज्जन है, बाप है, दादा है, परदादा है, उनकी सेवा करो। ये घर में तीर्थ है, तीर्थों का माधुर्य उनसे बढ़ करके है, और घर में ही तीर्थ है। इस बार से उसका आदर करो, सत्कार करो, उनकी प्रसन्नता लो। बड़ों की प्रसन्नता लेने से भगवान राजी होते हैं, भगवान भी उन पर विश्वास करते हैं। जो माता पिता सास ससुर बूढ़े हैं, उनकी सेवा करने वालों पर भगवान विश्वास करते हैं कि मेरा भजन करेगा। जो उन्हें माता पिता की और सास ससुर की बूढ़ों की सेवा नहीं करता, उसका भगवान विश्वास नहीं करते। भजन करता है तो भगवान के तो इसका भरोसा नहीं है। घर के बड़कों की सेवा नहीं करता, जिससे शरीर प्राप्त किया है, जिससे सुहाग प्राप्त किया है, जिसे आराम प्राप्त किया है, बिना लिखे पढ़े संपूर्ण संपत्ति के अधिकारी उत्तराधिकारी बन गए, उनकी भी सेवा नहीं करेंगे, उसे क्या भरोसा है वो अच्छा काम करेंगे। भजन स्मरण करने से भगवान पर बड़ा असर पड़ता है, बड़ों की सेवा करने का असर विशेष पड़ता है। जहां रहो वहां बड़ों बूढ़ों की सेवा करो। अपाहिज है, आरक्षित है, अंगहीन है, दरिद्री है, उनकी सेवा करो। ये भगवान की मिलने की जगह है। जैसे पृथ्वी में सब जगह जल रहता है, पर कुएं में मिलता है, पाइप में सब जगह पानी रहता है, पर जहाँ कल लगी है वहाँ मिलता है। इस तरह से सब जगह परमात्मा रहते हैं, बड़े बूढ़ों की सेवा में आरक्षित है, अभाहीन है, अंगहीन है, निर्बल है, दरिद्र है, ऐसों की सेवा करने से भगवान मिलते हैं। ये भगवान के रहने की जगह है, यहाँ भगवान प्रकट होते हैं। तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। परमात्मा सर्वगत है, सब में परिपूर्ण है, परंतु नित्यम यज्ञ यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है। जो निष्काम भाव से सेवा करता है, उसके सामने भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। इस वास्ते जीवे दया, जीवों पर दया करना, कृपा करना, स्नेह करना, पालन करना, ये खास काम है मनुष्य का। मैंने पहले भी सुनाया है, फिर सुनाता हूँ। ये कारागार है, जेल खाना है, उसमें जो अफसर रहते हैं वे कैदियों के लिए रहते हैं, उन अवसरों के लिए कैदी नहीं रहते हैं। ऐसे 84 लाख जोनी है उनके लिए मनुष्य है। आज मनुष्य ने बन लिया कि हमारे लिए सब इनको खा जाओ। राक्षस बन गए, राक्षस खा जाने वाले, नष्ट करने वाले। निर्बल होते हैं वो सबल से रक्षा की आशा करते हैं, निर्बल होता है वो सबल से आशा रखता है कि हमारी सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे, हमारा पालन करेंगे। अब निर्बलों को खाने लग गए, अब रक्षा कहाँ होगी, कौन करेगा? और जो अपने निर्बलों की रक्षा नहीं करते वे अपनी रक्षा चाहते सबलों से, ईश्वर से, भक्तों से, संतों से, औरों से, भगवान से अपनी रक्षा चाहते हैं। ये बिल्कुल अन्याय की बात है। आप अपने निर्बलों की सेवा नहीं करते तो आपको हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि निर्बलों से रक्षा पाओगे। बलवान से रक्षा देने का आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि अपने से निर्बलों की आप रक्षा नहीं करते तो जिन सबलों से आपको भय होता है उनसे रक्षा की भी आशा क्यों करते हो? आपने रीत ऐसी डाल दी कि जो बलवान हो बलवान को मार दे, नाश कर दे, खत्म कर दे। तो ये रीत आपने डाल दी तो आपके लिए ये खतरा है। आप बलवान आज्ञा नहीं मानते, सेवा नहीं करते तो तुम्हारी सेवा बालक करेंगे, बड़ों की सेवा तुम्हारे ही क्यों करेंगे? और बड़ों आप बड़े हो वहां रक्षा नहीं करते तो आपसे बलवानों से आपकी रक्षा की आशा क्यों करते हैं? अन्याय है। और हर एक निर्बल बलवान से रक्षा चाहता है और स्वयं आप रक्षा नहीं करते, कितना बड़ा भारी अन्याय है। तो रक्षा करना, सेवा करना, भगवान को याद करना, ये दो बात खास है। ये दो बात नहीं तो मनुष्य क्या करने लायक नहीं है। मनुष्य की आकृति में मनुष्य रूपेण मृगाश तरंती पशु है, वे पशु से नीचे हैं। पशु तो अपने पापों का फल भोग करके और मनुष्य की तरफ जा रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं। ये मनुष्य बन करके नरकों की 84 लाख जूनी की तरफ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। इस वास्ते बधु भर फल भर वर्ष नरक करता था, दुष्ट संग जंग नहीं मिलाता। नरक के निवास अच्छा है पर दुष्टों का संग बड़ा खराब। नरकों के निवास से पाप नष्ट होते हैं, पाप या दुष्टों के संग से पाप बढ़ते हैं, पुण्य नष्ट होते हैं। इस वास्ते नरक अच्छे हैं तो नरक शुद्ध करते हैं और दुष्ट संग अशुद्ध करते हैं। ये जो अपना प्रचार है माइयों के विशेष ऐसा है। मैंने सुना है कोई बिचारी ऑपरेशन नहीं करा हुआ तो उसे पीछे पड़ जाती याद दूर कि बस तुम्हें करा ही दो, गर्भ गिरा ही दो। सज्जना में ऐसी सभ्यता चल पड़ी जो गर्भ लग गया हुआ तो उसको असभ्य कहते हैं, ये खराब है। ये सब अंधों के बीच में एक डंका होता है तो सब निंदा करते हैं, डंका है। सबका नाक कटा हुआ, एक नक्कू आ गया, नक्कू आ गया, नक्कू के नाक वाला। ऐसे ऐसे कोई अन्याय नहीं करता तो उसकी निंदा करते। इसमें खुद ही आते हैं कि हमने बहुत सभ्यता का काम किया है, बड़ी बात। मेरे सामने ऐसी बातें आई है कि ये आविष्कार हुआ है नया उन्नति का, इसको आविष्कार कहते हैं उद्धार के लिए। ये तो बड़ी सच सरकार ने कल्याण कल्याण बोलते हैं। हाँ परिवार कल्याण है, कल्याण कल्याण कहते हैं। राम राम राम राम राम राम उल्टी बात है, उल्टी। नन का युग महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, उल्टा चरण चला चलिया में सबकी मति दोहराई है। धन कर दो महाराज आपने लीला अजब दिखाई, उल्टा काम है उल्टा। ये परिवार कल्याण है, कितना बड़ा भारी अन्याय है, कितना अत्याचार है, कितना पाप है। देखो भाई बहनों ध्यान दो, मैंने कहा है, सभा में कहा, भाई ऐसा काम मत करो, जिसमें लोगों ने कहा कि तो बहुत आवश्यक है, अभी जरूरी है, ये करना चाहिए। ये क्या चीज है वो? मैंने कहा संयम रखो। कि संयम हम रख सकते नहीं, आपको प्रजाना चाहिए तो आप संयम रखो। पाप क्यों करते हो, अन्याय क्यों करते हो, निष्बंधी क्यों करते हो, ऑपरेशन क्यों कराते हो? कहते हम रह नहीं सकते, मेरे सामने बातें हो, ये हम रह नहीं सकते। अब ध्यान दें मेरी बात की तरफ, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख देकर के प्राणी गर्भ में आया है। प्राणी जो गर्भ में आया है बालक, आप जिस सुख के बिना रह नहीं सकते भाई बहन, ऐसा सुख दे करके आया है। इतना सुख देने वाले का नाश करना, इससे बढ़कर पाप हो सकता है? उमर संत की ये बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने वाला की भला करना, यार आपको सुख दे आनंद दे उसका नाश करना, इससे बढ़कर कृतज्ञता होती है? जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख दिया आपको, उस सुख दे सुख के परिणाम में वो कर्म में आया है, यार उसका नाश करना, जीने नहीं देना उसको। कई कहते हैं उसे जीव नहीं है, जीव नहीं है तो कैसे नहीं है? ये पुरुष का जो अंश होता है उसमें जीव है, डॉक्टरों ने दूरबीन से देखा है, तीन तरह जीव होते हैं उसमें। एक जीव है जो खूब दौड़ते हैं कूदते हैं ऐसे होते हैं, एक जीव एक जगह हिलते हैं ऐसे होते हैं, और एक मूर्छित होते हैं पड़े रहते हैं, ऐसे तीन तरह कीटांग होते हैं जीव। वो चलते फिरने वाले जो बारीक जीव है वे जीव पकड़ते हैं अपनी माता के गर्भ में, गर्भाशय को वो पकड़ते हैं, भी वहां पलते हैं, वो पकड़ करके बड़े होते हैं, साक्षात चलने फिरने वाले जीव। उसमें डॉक्टर ने कह दिया इस जीव है ही नहीं, मैं तो बोलूं अकल है ही नहीं, अकल है समझ है ही नहीं। बिना जीव के पौधा भी बढ़ता है क्या? बिना जीव के वृक्ष भी बढ़ता है क्या? वो कैसे बढ़ता है, अरे कैसे गर्भ से चिपकता है? ऐसा है जीव, कोई सहायता करने वाला नहीं, वो उसी आत्मा को अस्त्र है, शस्त्र है, रक्षा, अपनी रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ। आपको महान सुख दिया, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो आपको सुख देकर के वहां आया है, और वो बचाव कर सकता नहीं, चिल्ला नहीं सकता, ऐसा असमर्थ, उसे टुकड़े टुकड़े कर देना, कितना भयंकर पाप है। बहनों से कहना ऐसा पाप मत करो, अभी मौका कल्याण करने के लिए आया है, आपको अपना उद्धार करने के लिए आया है। बड़ी विचित्र बात है, हमारी बहनों में लज्जा ही भूषण है, सलज्जा गणिका नष्टा ले लज्जा से कुलांगना, कुलीन घरेल स्त्री की शर्म होती है, बड़ी चीज है, वे पर पुरुषों से गर्व गिराती है। राम राम राम राम ऐसी निर्लजता, ऐसी क्रूरता, ऐसी कृतघ्नता, ऐसा नीचा कोई काम थोड़ी है नहीं। मैं तो जहां जाता हूं कह देता हूं भाई, घरों से भिक्षा लेता हूं, पर जिस घर में एक ने भी ऐसा किया है अत्याचार, तो उस घर का हमारे को अन्न मत देना, उस जल का जल भी नहीं पीना चाहिए, पानी पिए तो पाप लगता है। शास्त्रों में लिखा है कि गर्भपात करने वाली स्त्री जिस अन्न को देख लेती वो अन्न खावे तो नरक में जाए, अन्न ना मिल जाए, देखने मात्र से, दृष्टि मात्र से इतनी अशुद्धि होती, इतना अपवित्र होता, तो उस घर का पानी भी पीना धर्म नहीं है, पाप लगता है। पाप की मूर्ति है, सती सती महान राक्षसी है। पुरुष स्त्रियों के पीछे पड़ते हैं, स्त्रियां भी करती है तो पुरुष भी। तो भाई अवसर क्या था, कल्याण करने का, अपने उद्धार करने का मौका मिला, उस मौके को लगाया खूब पापों के करने में, भयंकर नरकों की प्राप्ति में। बड़ी बड़ी भूल है, हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आप बचो, आप बचो नरकों से, और नरकों से बचाओ औरों को बचाओ, बड़ा पुण्य होगा आपको, जो महान नरकों में जा रहे हैं उनको बचाओ। गर्भपात एक पुस्तक है, उसमें लिखा है देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम, उस पुस्तक में लिखा है मातृ शरीर का घोर अपमान वो बचा पुस्तक लिखा है, महापाप से बचो ऐसी पुस्तक लिखी, उन पुस्तकों को पढ़ो आपको होश आ जाएगा। ये गर्भपात किया है उस डॉक्टर ने जो फिल्म बनाई है, उसने कोई 10,000 गर्भपात की है, और जब उसने फिल्म देखी तो भाग गया वह राम राम राम राम, वो सदा के लिए छोड़ देगी, काम नहीं करूंगा, देखने मात्र से ही दशा हुई, होश नहीं, पाप करते हुए होश नहीं, धन के लिए झूठ का पाठ, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात करते हैं लोग में आकर के, और ये काम के वशीभूत होकर ऐसा हसन करते हैं राम राम राम राम राम। सज्जनों दया करो, कृपा करो, हो गया पाप, अगाड़ी किसी को करने मत दो, निषेध करने वालों को पुरुष मारते, विदेशों में 30,000 आदमी मिल करके और नदिया राज में कहा कि वो दूर करो, नहीं माना है, सज्जनों की बात मानते नहीं है। 30,000 क्या समझ में नहीं आई, मानो जुलूस निकाला विदेशों में, किसे 45,000 किस देश की, अमेरिका में 45,000 आदमी मिल करके कहा कि ये पाप बंद करो, नहीं किया 45,000, और कोई मना करते उसको पुलिस मारती है। यहाँ पर हिंदुस्तान में मैंने सुना है तो ऐसा करते हैं कि माया ने बहन जा किया जो बड़ा तिरस्कार करके उनको निकाला, ये जरूर से करना है, मना करने पर भी मानते नहीं, और कहते हैं कि जनता बढ़ जाएगी तो खाएंगे क्या। जब जनता कमती थी उस समय में बाहर से बना गया था, मेरी देखी हुई बात आप जानते हो, कोई पुरानी बात नहीं है, गणी बाहर से क्यों आए थे, जो अपने गेहूं को जोड़े नहीं, कैसे नहीं थे, खराब हो रही, और आज जनता बढ़ी है तो अनाज बाहर जाता है, अनाज मनुष्य बढ़ते हैं तो उद्योग बढ़ता है, तो उद्योग बढ़ते वस्तु बढ़ती है, बढ़ती तो देश समृद्ध होता है, और वस्तु पैदा नहीं होगी, खेती पैदा नहीं होगी तो नष्ट हो जाएगा देश, पतन हो जाएगा, और कर्जा इतना हो गया है हिन्दुस्तान में जितने आदमी है एक एक के बीच में 5,000-6,000 रुपया पातिया हुए, इतना कर्जा हिंदुस्तान पर हो गया है, और फिर पाप कर रहे हैं, लोग खाएंगे क्या, हम कहते पाप करोगे तो अनाज पैदा होगा नहीं, पाप का फल बंद होना है, कली बारे ही बारे दुकान भरे बनो अन्न दुखी बहु लोग मरे, कल बार बार अकाल पड़ेगा। वर्षा होती है वो कैसे होती है, गीता में लिखा है अन्नाद भवंति भूतानि पर्जन्याद अन्न सुतम, अन्न से प्राणी पैदा होते हैं, माता पिता अन्न खाते हैं उससे वो ब्रज माता है प्राणी, अन्नाद भवंति भूतानि और पर्जन्याद अन्न से अन्न होता है वर्षा से, यज्ञ से होती है प्रजा वर्षा, और यज्ञ होता है कर्म से, शुभ कर्म किया जाए, हित किया जाए, आहुति दी जाए, होम किया जाए, अग्नौ प्रास्तावति सम्यक् आदित्यम् उत्तिष्ठति आदित्यात् जायते वृष्टिर्वृष्टिर् अन्नम् तथा प्रजा। शुभ काम करने से सूर्य किरण है वो तेज होती है, सूर्य किरण से काली खींचता है वो निगरा में उत्साह वर्षा होती है, अन्न से वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। पाप करोगे तो वर्षा नहीं होगी तो पानी नहीं मिलेगा। अभी भारतवर्ष में जगह जगह पानी नीचे चला जा रहा है, कुओं में पानी से बोरिंग कराते फिर नीचे पड़ जा रहा है, और जो बांध बताए हैं मीलों तक के बांध उनमें मिट्टी भर रही है, वर्षा कम हो रही है, और कई जगह ये समस्या आ गई है। आज पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलता, ये थोड़े दिनों में आई है ऐसी, और अगाड़ी क्या होगा। अभी शीतकाल में ऐसी दशा है, अभी गर्मी आ गई तो क्या दशा होगी। गांव में पानी पंडरपुर में पानी मिलता नहीं है, ये देहरादून ही कहते थे पानी की तंगी आ गई है। अभी शीतकाल में अभी गर्मी आ गई तब क्या दशा होगी। पाप का फल भयंकर दुख होता है। अरे केना पापन करती अनच नहीं, पाप चाहता नहीं, पाप क्यों करता है, क्या काम है इस कामना का। उसकी अंधदेशी लिपापा में निकाता छुआछूत मिटाओ, और एड़ ऐसी बीमारी बती छुआछूत से, इसी से बड़ी ज्यादा बीमारी विदेशों से आ गई है, उसे अभी तक इलाज आविष्कृत नहीं हुआ है, मैं नहीं सुना है। और वो हो जाए वो मरना ही पड़ता है, और विशेष संसर्ग से ही होता है वो, रोग इससे ही फैलता है, उसके लिए ऐसी दशा हो रही है। मनुष्य की इज्जत है, इज्जत अपनी प्रतिष्ठा है, अपना चरित्र अच्छा होने से होती है, इससे शरीर भ्रष्ट हुआ है, हिंदुस्तान लज्जा आती है, कुमारी छोरियां गर्भवती हो गई है, दशा ये हुई है। जवान जवान छोरियां कहते मेरे सामने मेरे को शर्म आई कि मैं तो गोली खा लेती हूँ जिससे गर्भ न ठहरे, ऐसी ऐसी निर्लज्जा हुई है, इतना चरित्र भ्रष्ट हो गया है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया, सब नष्ट कर दिया, वो चरित्र भ्रष्ट हो रहा है, विधवा कुमारी सर्व भ्रष्ट हो गई, भ्रष्ट हो रही बड़ी जोर से, पुरुषों का भी ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है, जान जान करके ऐसे नाश करने के लिए ये उपाय है, मरेंगे बहुत जल्दी, आयु खत्म हो जाएगी। जितना अपना तेज अपनी शक्ति वीर्य जो भी आपकी शक्ति है वो नष्ट करने से बहुत जल्दी मरेंगे, मर जाए बेशक और नरकों बेशक अपना पाप करना। सज्जनों बचो, मैं तो कहो उपकार करो, नाम जप करो, हित करो, बचाओ दुनिया को, बचाओ आपको पुण्य होगा, ऐसे जाते हुए नरकों में बचाने का बड़ा भारी पुण्य होगा। बहनों माता आप कृपा करो, बचाओ जान जान करके, उनकी प्रेरणा करके पाप करवा दी है, तंग कर लेती है समाज में तंग, और समाज में कहते हैं अशुद्ध आदमी है, आज की क्या देन है, ये तो सरकारी बड़ी देन है। अधर्मम धर्म की मन्य थे तमसाता सर्वाधान बुद्धि तामसी तामसी बुद्धि हो गई। अधर्मम धर्म, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, उन्नति को अवनति, अवनति को उन्नति, उनकी सर्वाधान की परिता झूठ कपट करके काम करना, सभी रामायण में आए झूठे ही देना, झूठे ही देना, झूठे झूठ सब देना। शिशेष जी कहते थे चेहरे आदमी कि झूठे ही भोजन झूठ सब देना, क्यों कैसे होगा भाई झूठ, तो कैसे हो गया, अब अन्न मिलता है, चीनी मिलती है, भुना आदि मिलता है, सवेरा मिलता है, उनमें थूक लगा दी, अब छिपा छिपा करके देंगे, है नहीं घर में, ऊपर पानी की कोठरिया में चीनी छिपा करके लोगों ने किसी तरह से खाने की चीज भी खुली ले नहीं सकते, खा नहीं सकते, ऐसी दशा आज हो रही है। पापों का नतीजा तो भाई यही होगा। इस वास्ते सज्जनों, आप सत्संग सुनने वाले हो, पर सत्संग उसी कितने गए, कितना बड़ा आपका ये शहर है उसमें सत्संग करने वाले कितने गए, ऐसे सत्संग कितनी जगह होती है, हजारों की संख्या में नहीं होता होगा। तब कितनी संख्या देश शहर की, एक करोड़ 16 ऊपर, ये आज संख्या है। सत्संग देखो ऐसी 10-15-20-50 से भी होती होगा, पर सब मिल गए कितना होगा। पारमार्थिक रुचि वाले कितने गए, अपने पास पास कितने आदमी है सत्संग रुचि वाले कितने गए, आटे में नमक वो इतना भी नहीं है, रुचि खराब हो गई, भीतर से रुचि बदल गई, बुद्धि नाशात पड़ सती, जिसका नाश करना हो बुद्धि नष्ट कर दो, नष्ट आप नष्ट हो जाएंगे, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। भाइयों बहनों बचो, बड़ी आग लग रही है, आग लग रही है, महान पतन की तरफ जा रहा है संसार, इसको बचाओ। कम से कम कम से कम कम से कम आप एक दो दो चार को बचाओ, फिर आप भी बचो। कई जगह ऐसा काम पड़ा जिन बहनों को पता लगा तो वो रोने लग गई, मैंने कहा भाई हम भिक्षा नहीं लेते उस घर की, जिस घर में एक ने भी गर्भपात किया हो उस घर की भिक्षा मत देना। तो ये बहन लो रोने लगी, मैंने हमारे को पता नहीं था ऐसा कर दिया, हमें क्या करें, नाम जप करो, भगवान भी याद करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप प्रायश्चित है, भगवान के नाम का जप है कीर्तन प्रायश्चित है, और जलन होनी चाहिए। जितनी खुशी आई है, जिस खुशी में आकर गर्भपात किया है, उस खुशी से कई गुना अधिक ताप होना चाहिए, हृदय में जलन होनी चाहिए, तो ताप शांत हो जाता है, वो प्रायश्चित हो जाता है। पराशर स्मृति में लिखा है यह पापम ब्रह्म हत्या है, हमारे महान पाप ब्रह्म हत्या बताई है। जिस ब्राह्मण के द्वारा बंधो प्रथम महेश्वर चरणा मोह जनित संशय संवारणा, सत्संग के द्वारा सबका अज्ञान दूर के, ऐसे ब्राह्मण की हत्या का बड़ा भारी पाप है, महापाप। चार महापाप है, चार ब्राह्मण की हत्या और गुरु पत्नी का मन, माँ से भी पढ़कर गुरु पत्नी गुरु स्त्री होती है, वो गुरुवाणी माँ से पढ़ी पूजनी, उसको कुदृष्ट देखना, और मदिरापान करना, दारू पीना, नशे को, और सोना चांदी रतन इनकी चोरी करना, ये चार महापातक है। पर गर्भपात बताया ये पापम ब्रह्म हत्याया था, द्विगुणं गर्भपात है, ब्रह्म हत्या के पाप से दुगुणा होता है गर्भपात का। गर्भ में पानी आता है वो ब्राह्मण हत्या से ज्यादा हत्या है। भागवत में कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति सिंह को ज्ञान सुनाया है, वहाँ गर्भ का वर्णन किया है, उस गर्भ में आने वाला ऋषि क्या है, ऋषि ऋषयो मंत्र दृष्टार, वेदों के मंत्र जिसके सामने साक्षात्कार होते हैं, ऐसा ऋषि है उसी संज्ञा जो गर्भ के पास 100 जन्मों की याद होती है, गर्भ में जब बालक जन्मते ही होता है वो भूल जाता है गर्भ, वो ज्ञान भूल जाता है, इतना ज्ञान है। तो 100 जन्म का ज्ञान वाले ऋषि को मारा जाए वो पाप होता है, ऋषि मंत्र उसका ऋषि नाम दिया, उनका नाश करते हैं, कितना बड़ा पाप है। त्रियत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम, ये दुगुण कहा थोड़ा कहा, प्रायश्चित में तस्यास्ति त्यागो भी दिए थे, जैसा कोई गर्भपात करे स्त्री पुरुष को चाहिए उसे सदा के लिए त्याग कर दे, और आज तो पुरुष भी उसमें सहमत होते हैं, सेवा भी सहमत होती है। पाप का प्रचार करने वाला बहुत घोर पापी होता है, जैसे गीता पढ़ने वाले को पुण्य होता है, गीता का प्रचार करने वाले के समान भगवान कहते मेरा कोई प्यारा प्यारा नहीं है, सद्भावों का गीता का प्रचार करने वाले को बड़ा भारी पुण्य होता है, ऐसे इसका प्रचार करने वाले को घोर पाप होता है, बड़ा भारी पाप होता है। ये हमारी बहनों समझती नहीं, विचार नहीं करती। बहनों जरा सोचो, विचार करो, बचो और बचाओ, कृपा करो। बड़ा जोर से पापों का प्रवाह आ रहा है खान पान में, विदेशी चीजों खाना ये पेप्सी जैसे पान पराग महान पतन करने वाली, बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली चीजें। सज्जनों को कल्याण चाहो तो अपने घर की चीज खाओ, बाहर की चीज मत खाओ। बाजार के लोग आप खुद मजाक करते हो, जानते हो, नींद रहती है, खराब चीज बिक जाए जल्दी बिक जाएगा, गिर जाए पैसा पैदा हो जाए। ये अवश्य नहीं होता कि किसी की स्वास्थ्य बिगड़ेगा, किसी का पैसा बिगड़ा नुकसान हो जाएगा, अंधे हो गए लोग पर पैसा आ जाएगा, ठगाई करके उससे पैसा दे लेगा। इस तरह से ठगाई में जो बिक्री करते हैं महान महान अपवित्र चीज, बासी और निकपी ऐसी चीज, वो खाने से बच्चे खाते हैं, बच्चों के अभी अग्नि तेज है, वो अभी तो फंस जाएगा पर इसका परिणाम वृद्ध होगा तो पहुंचेगा, बहुत दुर्बल हो जाएंगे, अल्प उम्र खत्म हो जाएगी। ये उम्र है जितनी लिखी है उतनी होती है, उससे घट बढ़ भी सकती है, अरे घटी बढ़ती नहीं है। जैसे घड़ी होती है उसमें जितनी चाबी भरी जाता है उतना खट खट खट खट खट खट बनती है, तो धीरे धीरे चलते ही हो और दिल ही हो सारा, तो बहुत जल्दी 7 दिन में होने वाले, 1 दिन में नीचे लिखी खत्म हो जाएगी। इस तरह ये सौ धोकनी है आपकी, पाप करने से तेज चलती है, तेज जल्दी जल्दी मरेगा, ज्यादा दिन नहीं जिएगा पर जल्दी मर जाएगा। कि मर जाओ और कहीं पाप लगो, परंतु पाप करना अन्याय करना ऐसी तुलगी लोगों, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। शक्ति है, शक्ति आपकी है, वो अपने शुक्र वीर्य के अधीन है, उसका नाश करने से आदमी बहुत जल्दी मरेगा। किसी ने दिखा है, मैंने पढ़ा था, यदि उम्र भर में एक बार नहीं तो वर्ष भर में एक बार और महीने भर में एक बार फिर कफन लाकर रख देनी चाहिए, तो स्टेशन करो कि उस जल्दी मरेगा कफन, किसे जल्दी कौन खरीदेगा, पहले खरीद लो, तुझे तैयारी करो, लकड़ी भी इकट्ठी कर लो, बांस भी मूज भी इकट्ठी कर रख लो, फिर विषय हो क्योंकि बहुत जल्दी मरना है, देरी लग जाए कौन लाएगा कफन, ऐसी बात है। ऐसे मरना जल्दी परंतु पाप करना, जीना हरेक प्राणी जीना चाहता परंतु इन लक्षणों से जीना नहीं होगा, मरना होगा, उम्र खत्म हो जाएगी। तो सज्जनों कुछ दिन जियो, भगवान का भजन करो, सत्संग में सद्भाव में लग जाते हैं, ये लोग बसे। मेरे को तो लोगों ने कहा है कि तुम ये बात मत कहो, इतनी बात लोगों में बैठ गई है, आपको तो आप दखा नहीं सुनेंगे, आप सत्संग नहीं सुनेंगे, कहीं ये समझता नहीं है, बेश समझे। कहते हैं हमारे पास पत्र भी आए ऐसे, ये वर्तमान देश की वर्तमान दशा का परिणाम पुस्तक लिखी है, आप देखना। कल्याण में प्रकाशित हुआ तो पत्र आए थे, ये तो आज काल खास बात है, अब कैसे करते हुए कितने पतन हो जाएगा देश का, बिल्कुल उल्टी बात, ऊंधी बात जैसी हुई। कई भाई बहन कहते हैं यही स्वामी जी समझते नहीं, समझते नहीं, बच्चों को तो पालन हमें करना पड़ता है ना। कई स्त्रियों ने कहा बच्चा मैं पालन करूंगी, आप क्यों करते, वो कहते नहीं गिरा उसको, ऐसे पत्र आए, पालन करना पड़ता है हमें। देखो पालन करने की बड़ी चिंता लगी है, उत्पन्न करने वाले शक्ति को ब्रह्मा जी कहते हैं, पालन करने शक्ति को विष्णु भगवान कहते हैं, संहार करो शंकर कहते हैं। तो पालन करने का भगवान विष्णु के ठेका है, मातृ दुनिया का पालन करना उसका विश्वास नहीं। दूसरी बात भाग्य लेकर आता, जो प्राणी गर्भ में आता है पहले गर्भस्थ शिव गर्भित होते हैं, उसी को सब विपा को जाते आयुर्भोग, जन्म होना आयुर्भोग सुख दुख, ये पहले होता है पीछे गर्भ में आता है। जैसे आप सत्संग ले आए तो पहले पंडाल बना पीछे आप आए, ऐसे गर्भ में बालक आता है तो माता के थनम दूध पहले आता है, दूध के बाद में पात्र पालक पैदा होता है, तो उनके भाग्य पहले पीछे जन्म हुआ, प्रारूप पहले रचा पीछे रचा शरीर। पुरुष ये चिंता क्यों करे भजरे से, वो बीच प्रारूप पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजने से रघुवीर। तो विष्णु भगवान का भरोसा नहीं, भाग्य का भरोसा नहीं, और एक पेट के पीछे दो हाथ है, कमाने के दो हाथ है, एक पढ़ने के लिए। एक विधवा बहन गई थी, उसने कहा मेरा ससुराल वाला धन ले लिया और कोई हमारे पास रखा नहीं, पर उनके उत्साह इतना था कि मेरी दो बातों में से एक पेट क्या है, एक पेट में क्या लोग तो अकेले कुटुंब का पालन करते हैं, नहीं पेट भर लू। तो एक पेट के साथ दो हाथ से काम करे, खेती में साठ साठ सितर सितर पचास साठ सितर रोजाना गए तभी भी मिलते हैं, या काम करने वाले मिलते नहीं। अब खेती में काम करना नहीं हुई, खेती कैसे पैदा हो गई। सरकार को भी चाहिए, सरकार को जो जमीन खाली पड़ी है वहां खेती कराओ, वो नहीं कर नाश करो इनको, रसोई थोड़ी बनी है, आदमी ज्यादा आ गया मारो उनको, मार दो रसोई थोड़ी बनी है, अरे थोड़ी गई और बनाओ बात तो ये बुद्धिमानी उसको मार देना। अनाज कम नहीं हुआ है, विदेशों में जाता है अनाज, इतना अनाज न पैदा हुआ है, मंदिर गा भरा देखो, फल जाते हैं, साग जाता है, तरह तरह की चीजें जाती है, अनाज जाता है विदेशों में, जो विदेशों से आकर के रोटी खाते थे वो विदेशों में जाने लग गया है जनता बढ़ने से, या कहते हैं बजाई खाएगी क्या, ये कहाँ रहेंगे। तो ये प्रबंध आप करते हो क्या, जो पैदा नहीं कर सकते जन्म नहीं दे सकते उनको मारने का क्या अधिकार, उल्टा काम करते हैं, सुल्टा तो कर नहीं सकते। हमारे कई बहनों मिलती है कि महाराज इतने वर्ष हम बालक नहीं है कोई जाए, बहना हमारे पास शक्ति नहीं, हमारी वो हम दहशत नहीं है, हम किसी को लड़का दे दे क्या आप कह दो, ऐसे कहते। दक्षिण में हम गए, एक भाई मिली जी महाराज, हमारे दो बालक थे, एक को पागल कुत्ता काट गया वो मर गया, अब आशीर्वाद दे वो जी जाए, घर में खान उसे किया बंद, अब कहते आशीर्वाद दे दो जी। गांव में ऐसी खबर आई हमारे पास, बूढ़ा बूढ़ी बचे छोरा मर गए, पानी पाना वाला नहीं है, अब कौन पानी पाओगे, इतने स्वार्थ की जवाब उपकार कौन करता है, पानी पाना वाला नहीं, बूढ़े हो गए असमर्थ, छोरा मर गए दूरी थी। मेरे को बड़ा भाई इस तरह चाहता है कि दो छोरा होकर बंद कर दू, अब मरेंगे नहीं, अब छह छह सात सात बालक मर जाते हैं एक एक बहन के, अब दो पैदा हो गए बंद कर दू। बड़े भाई इस जाता है मेरे को, क्या अक्ल है क्या विचार कर रहे हैं आप, कृपा करो कृपानाथ, पाप से घोर पाप से अन्याय से बचो, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी। ये आप खुशी से राजी होकर पाप करते हो और फल भोगना पड़ेगा परतंत्र होकर के, आज कैद में पड़े हुए हैं वे करते हैं काम अपने खुशी से, कैद भोगते हैं दूसरों की मर्जी से अपनी मर्जी से नहीं, ऐसे ये आप पाप करते हैं खुशी से दंड भोगना पड़ेगा बिना मर्जी परतंत्रता से, गुनाह करते हैं कैद में जाते हैं तो दुख अपनी मर्जी से थोड़े भोगते हैं, अपराध अपनी मर्जी से करते हैं, ऐसे अपनी खुशी से पाप कर रहे हो और दंड भोगना पड़ेगा। इस वास्ते भाई बहन आपसे चेत करो, होश में आओ, ये महान घोर पाप तो जानकर मत करो, कम से कम पाप तो मत करो, करना चाहिए कल्याण अपना उद्धार, उद्धार करने के लिए मानव जीवन मिला है, पाप करने के लिए मानव जीवन नहीं मिला है, इस बार के पाप से बचो, कृपा करो। जगह जगह लोगों के ऊपर ऐसे प्रचार करो, लोगों से कहो, प्रार्थना करो, पगा पढ़ो, कहो किस दिन में पाप से बच जाए, अब पता नहीं है परिणाम बहुत खराब होगा, बालक खेलते हैं पढ़ाई करते नहीं है, उम्र में पढ़ाई काम आवेगी खेल काम नहीं आवेगा, जिससे पाप तो बहुत भयंकर दुख देगा, अगर अब थोड़ा सा सुख हो गए बालक हो जाए तो पालन करना पड़ता है, ब्याह करना पड़ता है, और विशेष ये दहेज अधिक लेते हैं वो भी पाप की बात है।